การทุกชายเขามาลายนาสวดาการทุกชายเขามาเจอทุกที่เกิดทุกบิด I'm not afraid to die.